نا خیر الله پښتنه کوي وای کده یو چا دواله پښې قطوي او مصنوع پښې ته انت جوړه کړی وي وای د همدغه پښو سره لمونځ په اشاره کول جایز ده وکنه که په تفصیل سره معلومات راکړي مهرباني به مو وي حضراتو دغه سړی چې دا مصنوعي پښې دي مجاهد مبارک دي الله جل جلاله به څونه غیر متناهي عوض و ثواب ورکړي چې د دواله پښې د خدای په لارې کې بایللي دي حضراتو دغه سړی خو نو د قیانې څو سجدې ته نشي راتلی که دی ولاړ وي په ولاړ یې دا لمونځ وکړي هغه رکوع کوي په اشاره سجده کوي په اشاره حضراتو دم ورته روات او که په ناستې باندې لمونځ وکړي رکوع ګوره په اشاره سجده کولی شي مخکې ځمکې ته یوسي خو پر هر تقدیر دواړه ورته جایز دي لکه د یو چا د ملا سره لرګۍ تړلی دي نو رکوع خو نشي کولی سجده نشي کولی ملا یې خوږیږي پر قیامه قادر دي درېدای شي اما کږېدلی نشي دغه سړی که په ولاړې لمونځ کوي هم سي ده او که په ناستې لمونځ کوي هم سي ده اما کتاب دا د ناستې لمونځ افضل دي بهتر دي علت د دې که دلته به دا رکوع ته سجدې ته نو سجدې مځکې ته نه کوي اقرب دي نو دغه مجاهد که دواړې پښې یې نشته مصنوعي پښې یې دي دا که په ناستې لمونځ کوي هم درته ګویه جایزه ده که درېدلی شي رکوع سجده په ولاړو په اشاره کوي هم ورته جایزه ده حضراتو او بهتر و افضل یې دغه حالت دي چې دی په ناستې لمونځ وکړي نو خود به دا رکوع په اشاره کوي سجدې ته که تللای شوی نو سجده به پر مځکه وکړي که نه هغه دي هم په اشاره کوي خو پر هر تقدیر د ده لمونځ مقبول دی الله یې قبلوي والسلام.